Voll gut. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس طرح مولانا نے فرمایا کہ ہمارے لیے مسرت کا موقع ہے، تو ہمارے لیے بھی مسرت کا موقع ہے کیا آپ حضرات کی زیارت نصیب ہوئی جیتے جی، کیونکہ ہمارا پروگرام اتنا ملتوی ہوا کہ شکر ادا کرتا ہوں کہ حاضری ہو گئی، کیونکہ آج کل ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، کراچی والوں کی زندگی ویسے ہی معلوم ہے خطرے میں رہتی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ قاتلوں کا ہم پہ یہ احسان ہے، جسم میں باقی ابھی تک جان ہے، قاتلوں کا ہم پہ یہ احسان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے. پشاور سے ہمارا سفر شروع ہوا، پشاور سے ہم یہاں تک پہنچے. مقصود سفر کا صرف ایک ہے، نہ تفریح مقصود ہے نہ مہمانی، بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ حضرت والا رحم اللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو باغ لگایا، اور حضرت والا نے جو محنت فرمائی، اس محنت کو کا جو اثر اس بندہ ناچیز پر ہوا، وہ کچھ آپ تک بھی اس کو پہنچایا جائے. حضرت میر صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے شیخ ہیں، شیخ ثانی، ان کے حکم پر ان کی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، لہذا ابھی بہت تفصیلی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا. جو آیت میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ آیت آپ دیکھیں، آپ تو طلباء اکرام ہیں، علماء اکرام ہیں، ایک جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ جگہ جگہ اسی کا خطاب. سورہ حشر میں ایک ہی واتقوا اللہ کو ایک آیت کے اندر دو دفعہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لیکن آج ذکر و اذکار والے بھی ہیں، سب کام والے ہیں، عمرہ و حج کرنے والے بھی ہیں، تہجد گزار بھی بہت سے ہیں، لیکن تقوی کی اہمیت کو سمجھنے والے اور تقوی پر عمل کرنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو بعد اکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی، اقبال نے کہا. تو پرانے چلے گئے، اب ہم نے یہ سمجھا کہ بس زیادہ پڑھنے پڑھانے کا نام، نفل اور عبادت کا نام تقویٰ ہے. حالانکہ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے اکثر بیانات اس سے شروع ہوئے، ان اولیاؤہ الا المتقون. ان نافیہ ہے یہاں پر، میرا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں، پھر کون؟ الا المتقون، جو مجھ سے ڈرتا ہے، یعنی گناہ سے بچتا ہے. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. فتقونی یا اول الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل والو، مجھ سے ڈرو. جگہ جگہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابہ پر بہت شاق تھی یہ بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کریں. ہاں من اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دو. پھر آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، بعض صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ ہم کس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تسلی دی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اس سے زیادہ نہیں مانگا جا رہا. آج کے دور میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ رات بھر جاگو، دن بھر نفلی روزہ رکھو. تقوی کے ہر کام اختیاری ہے اور ہمارے اختیار میں، ہر ایک کے اختیار میں ہے. بتائیے، نگاہ کی حفاظت کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، جھوٹ سے بچنا ہمارے اختیار میں نہیں، سب چیزیں اختیار میں ہیں. گناہ ہوتا ہی اختیار سے کرنے پر ہے، غیر اختیاری پر گناہ نہیں ہوتا. حضرت مولانا شہید ملت البیہانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا آپ کے مسائل ان کا حل میں، کہ کسی نے پوچھا تھا قرآن شریف گر گیا ہاتھ سے، کیا چیز اس کا بدل ہے، کیا صدقہ کریں گناہ معاف ہو جائے. فرمایا کچھ نہیں، استغفار کریں. استغفار بھی اس لیے فرمایا، جیسے نگاہ پڑ جانے پہ بھی اہل اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو. کیوں؟ کہ نگاہ پڑی ہے ٹھیک ہے، جان کے پڑھائی نہیں ہے. کیوں؟ کہ کچھ نہ کچھ میل آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ میل دل کے اندر آ جاتا ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹھائی والے کی مٹھائی پر جب مکھی بیٹھتی ہے، ایک لمحے کے لیے بیٹھی، اس نے فوراً ہٹا دیا کہ تم ہماری مٹھائی کو خراب کرتی ہے. اس کو اگر خرد بین لے کے دیکھا جائے تو ایک ذرہ ضرور چوری کر کے جائے گی. اسی طرح جو نظر اٹھتی ہے اور ہٹا بھی ہم لیتے، اس میں بھی ایک ذرہ ضرور نفس چرا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو چراتا ہے. اس پر استغفار ہے، تو اسی طرح اس پر بھی استغفار فرمایا قرآن کریم کے گرنے سے. لیکن کیونکہ کوئی مسلمان، ہم آپ تو اللہ کا شکر ہے دین سے وابستہ ہیں کسی نہ کسی صورت، کوئی فاسق و فاجر شرابی کبابی بھی قرآن جان کے نہیں گرا سکتا، ہے یا نہیں؟ کوئی، بلکہ بعض عوام الناس ہم سے زیادہ احترام کرتے ہیں. ہم لوگ تو ایسے لے کے پیر میں لے کے بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، بغیر رہل کے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح بے ادبی ہو جاتی ہے. بعض عوام الناس اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ جب نہاتے غسل کرتے ہیں تبھی ہی پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھتے، روزانہ نہیں پڑھتے. جمعے کے دن جب غسل کریں گے یا رمضان شریف میں تب نکال کے پڑھیں گے. حالانکہ پڑھنا تو روزانہ چاہیے، لیکن عوام الناس سے زیادہ احترام تو کرنا چاہیے. حضرت عمر سے ثابت ہے، حضرت عمر قرآن کریم کو لے کر سر پر رکھتے تھے، پھر چومتے تھے. میں نے حضرت میر صاحب کو دیکھا یوں کر کے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگانا، چومنا جس کو کہتے ہیں، چومنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لہذا اور حضرت عمر سر پہ رکھتے اور چومتے، فرماتے ہاذا کلام ربی، ہاذا امر ربی، ہاذا منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو محبت ہونی بھی چاہیے. لیکن یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی فاسق و فاجر بھی جان کر نہیں گراتا. جب جان کر نہیں گرایا تو گناہ نہیں ہوا، کیونکہ انجانے میں ہوا، غیر اختیاری پر پکڑ نہیں ہوتی. ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے میرے پاس، بڑے یعنی پریشان حال. ارے صاحب وہ تسبیح گر گئی باتھ روم میں. باتھ روم میں کیا ہوتا ہے، جیب سے تسبیح گر گئی. میں نے کہا پھر کیا ہوا، جان کے آپ نے گرائی تھی یا خود گری؟ نہیں جان کے کیسے گرائیں گے، خود گری. کچھ نہیں ہوا، بس اس کو دھو لیں اور استغفار کریں، کوئی گناہ نہیں ہوا. جان کے کر جو گناہ جان کے کرتے اس پہ خیال بھی نہیں آتا. جب دو دو گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں اس کے نہیں پوچھنے آتے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا جائز ہے یا نہ جائز ہے، نیٹ پہ گندگی دیکھنا جائز ہے یا نہ جائز ہے، موبائل پہ نامحرموں کی تصویر رکھنا یا محرم کی تصویر رکھنا بھی جائز ہے یا نہ جائز. اہل علم سے پوچھیے، جو راسخین اہل علم ہیں ان سے پوچھیے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالیٰ، حضرت مفتی شفیع صاحب، یہ تمام اکابر اس سے بچتے تھے. آج ہم اللہ والوں کی تصویر موبائل میں سیو کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. کوئی اللہ والا خوش نہیں ہوتا اپنی تصویر کسی کے موبائل میں موجود ہو. ان کی روحیں تڑپ جاتی ہوں گی جب ہم ان کے قبروں پہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ان کے کوئی عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کے تعالیٰ کی تصویر رکھے ہوئے، کوئی جو ہے حضرت تھانوی کی تصویر. تصویروں سے ہمارا دین ہے، ہمارا دین تو دین پر عمل کرنے سے، اتباع سے ہے. اکثر جو لوگ تصویریں رکھتے ہیں ان کو اتباع شریعت و سنت اور بزرگوں کی اتباع کی توفیق کم ہوتی ہے، تصویروں سے ہمارا تعلق نہیں. تو مولانا جانی صاحب جب جلسے میں جاتے تھے، میں نے خود دیکھا، اب تو اہل سنت والجماعت نام ہے نا، اس زمانے میں نام کوئی اور تھا. تو حضرت کے سامنے تصویر نہیں بنائی گئی، جب حضرت چلے گئے ہم بھی چلے گئے، پھر تصویر بنی خوب. پتہ چلا یہ اہل اللہ نہیں کرتے یہ سب کام، جو کرتے ہیں وہ ان سے پوچھئے، ہمارا کام یہاں اختلافی مسائل بیان کرنا نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے رنگ سے آئے، ہمیں کیا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے نہیں بننا ہے، ہمارا پڑھنے کا کیا مقصد ہے. پڑھنے کا مقصد اگر صرف امامت ہے تو بیکار ہے. عالمگیر رحم اللہ تعالیٰ ایک مدرسے میں گئے، یہ بادشاہ تھے جن پر رحم اللہ تعالیٰ پڑھا جاتا ہے، بادشاہ سلامت تھے، لیکن کیسے بادشاہ تھے، جن کو حضرت تھانوی لکھتے ہیں رحم اللہ تعالیٰ، ٹوپیاں سی کر بیچتے تھے، خود قرآن کریم لکھتے تھے اور اپنی سلطنت میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، غبن کرنا تو دور کی بات، اپنا وظیفہ بھی نہیں لیتے تھے. تو ایک مدرسے کا کئی مدرسوں کو دورہ کیا، جس مدرسے میں جانا ہوا وہاں پہ دیکھا کہ اور پوچھا بیٹا تم کس لیے عالم بن رہے ہو، کہا میرا ابا، میرے ابا امام ہے مسجد، میں بھی امام بنوں گا اس لیے میں عالم بن رہا ہوں. دوسرے سے پوچھا تم کس لیے بن رہے ہو، اس نے کہا کہ میں، میرے ابا قاضی ہیں، میں بھی بڑا ہو کے قاضی بنوں گا اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں. دو چار نے اسی طرح کی بات کی. ایک کوئی تھا غریب سا، سے پوچھا کہ تم کیوں علم حاصل کر رہے ہو، کہا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. عالمگیر رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو میں مدرسے کو بند کروا دیتا. مقصود تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اگر معرفت حاصل نہ ہوئی تو یہ علم جو ہے ہمارے لیے حجت ہے. حضرت ابو دردا کا قول نہیں پڑھا آپ لوگوں نے کہ مجھے یہ خدشہ سب سے بڑا خوف لاحق ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ ابو دردا اپنے علم پر کتنا عمل کیا تو کیا جواب دیں گے. لہذا علم حاصل کرنا مبارک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی علم حاصل کرنا چھوڑ دے، علم حاصل کرنا مبارک ہے، لیکن جتنا علم ہے اس سے زیادہ عمل کی کوشش ہونی چاہیے، تقویٰ کی کوشش ہونی چاہیے. عمل سے مراد یہ نہیں کہ تہجد رات بھرو، عمل سے مراد یہ کہ ہمارا ہر ہر لمحہ میں یہ خیال رہے مدرسوں میں، اور مدرسے کے طالب علموں کو عورتوں سے کم واسطہ ہوتا ہے، مردوں سے زیادہ واسطہ ہوتا ہے، جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ان کے ساتھ کلام کرنے میں مزہ آتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں ایسوں کے ساتھ خلوت کرنے میں اور چبا چبا کے باتیں کرنے میں اتنا نقصان ہے کہ جس کو اشرف علی اپنے احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتا، اتنا نقصان. اور تمام اکابر اس میں احتیاط کرتے تھے. ہم جن کے مقلد اور حنفی کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ اپنے شاگرد امام محمد کو اپنے پیٹھ کے پیچھے بٹھاتے ہیں صرف اس وجہ سے، کمال حسن کی وجہ سے. جب داڑھی ہلنے لگی، فراق کے سائے میں پتہ چلا داڑھی ہل رہی ہے، تب کہا محمد ہماری داڑھی آ گئی، آؤ سامنے آ جاؤ. یہ ہمارے اکابر کا تقویٰ تھا، تو آج تک ان کا نام ہے. اس لیے علم بھی پوری طرح نہیں آ سکتا، علم بھی انہی کو آتا ہے صحیح طریقے سے کہ جو تقویٰ کا اہتمام کرتے ہیں، جو تقویٰ کا اہتمام کرتے ہیں. ورنہ علم بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ علم تو حاصل کر لیا، تدریس کی صلاحیت کم پیدا ہوتی. یہ کیوں ہوتا ہے کہ وہی سب چکروں میں لگے رہے ادھر ادھر کے. علم حاصل کرتے وقت جو ایسے اہل علم طلباء اکرام بندے سے شعری اصلاحی تعلق رکھتے ہیں، ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے کتابیں پڑھ لو صحیح سے، پھر شعر و شاعری کرنا، ورنہ ابھی انہیں چکروں میں رہ جاؤ گے. کبھی چھٹیوں میں کہہ لیا کچھ اور بات ہے، لیکن اگر کتابیں پڑھتے ہوئے شعر و شاعری میں لگے تو کتابیں کمزور رہ جائیں گی. اس لیے یہ پوری طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، تقویٰ کے اہتمام کی ضرورت ہے. نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، گانوں سے، میوزک سے ایسی ٹون نہ لگی ہو ہمارے موبائل پہ جو میوزک کے دائرے میں چلی جائے، ایسا بول ہمارے زبان سے نہ نکلے جو کسی کے دل دکھانے کا باعث بن جائے. المسلم یعنی کامل مسلمان، وہ ہے المسلم من سلیم المسلمون، جس سے تمام مسلمان سلامت رہیں، من لسانی و یدی، لسان یعنی زبانی طور پہ بھی اور یدی یعنی عملی طور پہ بھی، الفاظ سے بھی اور اعمال سے بھی تمام مسلمان محفوظ رہیں، یہ ہے پکا مسلمان. اور ہم بتائیے، اولیاء اللہ تو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. فرمایا ان الابرار لفی نعیم کے ذیل میں لکھا ہے کہ قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار، حضرت حسن البصری ابرار کی تفسیر میں فرماتے ہیں الذی لا یؤذون الذر، ابرار وہ بندے ہیں الذین لا یؤذون الذر، جو لوگ چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، ولا یرضون الشر، اور کسی گناہ سے خوش نہیں ہوتے. یہ ابرار بندے ہیں جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. ایک ہم ہیں کہ انسانوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہاں دیکھ لیں گے ہم، والدین سے جو ہے وہ بولنا چالنا بند کیا ہوا ہے، ایسے ایسے پڑھنے کا یا ایسے ایسے دین سیکھنے کا کیا فائدہ. لہذا والدین اگر غلط بھی کریں، دیکھیے ایک روایت کے جواب میں آپ نے صحابی کے جواب میں فرمایا وَإِن وَلَمَاكَ وَإِن وَلَمَاكَ وَإِن وَلَمَاكَ، وَلَمَا کیا ہے؟ تسمیہ کا صیغہ ہے، دونوں والدین اگر تم پر ظلم بھی کریں، اگر ظلم بھی کریں، اگر ظلم بھی کریں، پھر بھی گستاخی نہ کرو، پھر بھی سامنے سے جواب مت دو. اخلاقیات تو سارے کا سارا تصوف کیا ہے؟ اخلاقیات کو درست کرنا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، جو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ ہیں، فرمائے آرام باغ کی مسجد میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑے الہاؤ زاری سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ یا اللہ کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے الہاؤ زاری سے. ڈاکٹر صاحب کو دعا مانگنے کا بہت ذوق تھا، فرماتے تھے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، یا اللہ میرے مطلب کی گاڑی آ جائے جس میں مجھے بیٹھنا ہے، میں عافیت سے گھر پہنچ جاؤں، ہر کام میں دعا مانگو. اس کے لیے کہ وضو قبلہ رو ہونا نفل پڑھنا شرط تھوڑی ہے، ہر چلتے پھرتے دعا مانگ سکتا ہے. لہٰذا دعا مانگنے کا بہت مزاج تھا، اس لیے دعا مانگنا اس لڑکے کا پسند آیا نوجوان کا. فرمایا کہ میرا اتنا اعتقاد بڑھا اس سے کہ میں نے سوچا کہ ابھی اپنے احباب کو بلا کے دکھاؤں، دیکھو کیسے دعا مانگ رہا ہے یہ نوجوان. اتنے میں ایک بڑے میاں آئے آگے سے، اور ان کو نظر شاید کم آتا تھا، وہ تھوڑا ٹکرا گئے اس سے، ایک دم دعا چھوڑ کے ان پہ برس پڑا. ارے بڑے میاں نظر نہیں آتا تمہیں، یہاں میں دعا مانگ رہا ہوں، خلل ڈال دیا میرے دعا میں. اب اس کو جو ہے بڑے میاں کی کلاس لے لی اس نے. ڈاکٹر صاحب فرماتے جو میرا اعتقاد آسمان پہ پہنچا تھا اچانک زمین پر آ گیا. اس کو تو یوں کہنا چاہیے تھا بندے کے شیر کی زبان میں کہ آپ نے زق جو مجھ کو پہنچائی، آپ نے زق جو مجھ کو پہنچائی، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی، آپ کو آپ نے زق جو مجھ کو پہنچائی، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی. یہ شعر کب ہوا تھا؟ میں اپنے کہیں جا رہا تھا بس میں جو ہے بیٹھنے کے لیے، تو راستے میں ایک بچہ آیا، اور اس نے اس کی چھوٹی سی سائیکل تھی، بچہ بھی چھوٹا تھا، تین سال کا چار سال کا ہوگا، چھوٹی سی سائیکل تھی، آ کے مجھ سے ٹکرایا، زیادہ زور سے بھی نہیں تھا، ٹکرایا تو گرا، میں نے اس کو اٹھایا اور پھر اس کو سائیکل میں بٹھایا، پھر وہ چلا گیا. پھر آگے گیا تو یہ شعر ہوا کہ آپ نے زق جو مجھ کو پہنچائی، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی. وہ بیچارہ بچہ، اس سے کیا آدمی کہے. تو اخلاقیات کو درست کرنا، حسد کینہ، بعض طلبا کا جن کا تعلق ہے اس میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں اگر دوسرا طالب علم ہم سے زیادہ نمبر لے لے تو حسد کے مارے برا حال ہوتا ہے، اس کا نمبر زیادہ کیوں آیا، اب آئندہ اس کا کم آئے، اس کا کم کیوں آئے، میرا زیادہ کیوں نہ آئے. حسد کی بیماری ایسی ہے کہ بڑے آدمی سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کہ بڑے شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ساری دنیا کبڑی ہو جائے. یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میں صحیح ہو جاؤں، یہ دعا کر لو میں صحیح ہو جاؤں، کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے اس کو دی آپ مجھے بھی دے دیجیے، ایسی ذہانت، ایسی حاضر جوابی، ایسا اعتماد، ایسا بجائے حسد کرنے کے وہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کو آپ نے دیا آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں. اور نہ ہو تو اس حال پہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. حسد کرنے سے کیا ملے گا؟ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ ایک بزرگ اللہ والے کا شعر ہے، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو. ہاتھ ملتا رہتا بیچارہ، ہونا ہوانا کچھ نہیں. اس کا علاج بھی حکیم الامت نے لکھا ہے، اگر کسی ایسا حسد ہے، حسد ہو سکتا ہے، یہ نفس کے اندر کی بیماری ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جو ڈاکٹر نہیں جانتے، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو ڈاکٹر نہیں پہچان سکتے. آپ لیاقت نیشن چلے جائیں، آغا خان چلے جائیں، مجھے بولو ذرا بتاؤ تو کتنا حسد ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا بغض ہے، کتنا کبر ہے، کتنا عجب ہے، کہ ساری مشینیں ہماری کچھ نہیں آتا. اللہ والوں کی مشین میں آ جاتا ہے فوراً، وہ سمجھ جاتے ہیں. بندے نے اپنے شیخ کے لیے عرض کیا تھا کہ میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں، میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں، کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں، اور بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے، بصیرت دل کی آنکھیں، بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے، بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں، بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. عالم غیب نہیں ہوتے ہو، عالم الغیب نہیں ہوتے، لیکن تجربے سے بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی، تجربے سے. بکری جو پالتا ہے وہ ہم تو جا کے دیکھتے ہیں پیٹ پھولا ہے تو بہت موٹا ہے یہ لے لو جانور بکرا، اور جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ اس کی گردن پہ ایسی جگہ ہاتھ رکھتے ہیں، پیٹھ پر، کمر پر، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، پہچان ہوتی ہے، کیونکہ جو دن رات پالتے ہیں، جن کا پالا پڑتا ہے وہ جانتے ہیں، ہر چیز کی پہچان اس کے ماہر سے ہوتی ہے، اللہ والے بھی اپنے فن میں ماہر ہو جاتے ہیں، بہت سارے کیسز ان کے پاس آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، چال ڈھال بتا دیتی ہے۔ حکیم الحمد صلی اللہ علیہ، دو عالم لاؤ میرے سامنے، ایک صحبت یافتہ ہے، غیر صحبت یافتہ، کچھ نہیں بولوں گا میں، پانچ منٹ میں بتا دوں گا یہ صحبت یافتہ ہے، یہ غیر صحبت یافتہ، ادائیں بتاتی ہیں، ادائیں بتاتی ہیں، تربیت یافتہ کی ادا اور ہوتی ہے، بے تربیت خود رو پودا اور ہوتا ہے اور تربیت والا اور ہوتا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے شیخ نے دکھایا، حضرت پھلپوری رحم اللہ تعالیٰ نے، دیکھو یہ ایک پلاٹ ہے، یہ ایک پلاٹ ہے، دیکھو اس میں پھول ایسے لگے ہیں، بہترین کھل رہے ہیں پھول، اور ہر طرف سے سلیقے سے بنا ہوا ہے، دیکھو ایک یہ ہے اور ایک اس طرح سے، جھاڑ جھنکاڑ ہے، اس میں پھول نہیں ہے، کانٹے کانٹے ہیں، پھیلے ہوئے برے لگ رہے ہیں، فرمایا کیا فرق ہے اس میں بتاؤ۔ لیکن لائق شاگرد اور مریض وہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے، تو میں، فرق یہ ہے کہ اس کا ایک رکھوالا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرنے والا ہے، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ فرق، یہ فرق ہے کہ ایک کی کوئی تربیت کرنے والا ہے اور ایک کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، تو غیر تربیت والا پھر ایسے ہی خود رو ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اشعار کا پوٹلا میں اپنے ساتھ لایا ہی نہیں، بہت تھوڑا سا لے کے آیا تھا، اور ابھی کہاں کہاں رکھا ہوا ہے سب سامان، اس لیے جو اشعار درمیان بیان آ جائے اسی پہ شکر ادا کریں، اور اشعار شاعر ہو اور شعر نہ پڑے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن خاص ابھی سنانا جو ہے وہ میرے اختیار سے باہر ہے، یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے کہ تمام اشعار اپنے یاد ہوں، کوئی بعض دفعہ کوئی دوسرا سناتا ہے تو مجھے اپنا شعر یاد آتا ہے، یہ شعر بھی میں نے لکھا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا لکھا بندے نے، اتنا لکھا کہ اب مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے شعر لکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، شعر بنے بنائے اترتے ہیں، اللہ کا شکر، میں حضرت والا کو دیکھ رہا تھا اور بیٹھے بیٹھے شعر ہوا، سنایا پہلے لکھا بعد میں، کہ تیری خلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیری محفل میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے، اور لیٹا ہوا تھا، لیٹے لیٹے شعر اترا، تو میں نے کہا کہ ابھی لکھ لو ورنہ یہ بھاگ جائے گا، شعر کو قید نہ کرو تو شعر رہے گا، رکے گا، یہ دل میں دل کتابہ، علم کو کتابت کر کے یعنی لکھ کر اس کو قید کر لو، تو ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو شعر آیا نہ لکھا تو بھول گئے، اور پھر لاکھ ذہن پہ زور ڈالو، تو یہ شعر اس وقت میں سوتے ہوئے یہ اس وقت اترا، تو میں نے فوراً اس کو لکھا کہ نفس بھی حیران ہے، نفس بھی حیران ہے، شیطان بھی مشکل میں ہے، نفس بھی حیران ہے، شیطان بھی مشکل میں ہے، جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے، جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ جب بھی سنتے تھے مسکراتے تھے، اور بار بار سنتے تھے، حضرت مولانا مدر صاحب نے ڈیوٹی لگائی کہ جب سناؤں یہ شعر ضرور سنایا کرو، اور حضرت مولانا کو بھی خود بھی یاد ہے، اور اکثر کراچی میں اکثر لوگوں کو یاد ہے، تو اس کا مقصود کیا ہے؟ نفس بھی حیران ہے، شیطان بھی مشکل میں ہے، جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے، مطلب اور مقصود یہ کہ نفس و شیطان روکتے ہیں نیک مجلسوں میں جانے سے، آدمی جب چلا جاتا ہے پھر وہاں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے، نفس و شیطان کے مکر اور جال سے محفوظ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے جانے ہی نہیں دیتے، یہ جائے گا اللہ والوں کے پاس گرفتار ہو جائے گا، وہاں ہماری قید سے نکل جائے گا، ہماری قید سے نکل جائے گا، وہاں جا کر گرفتار ہو جائے گا، تو اس لیے تقوی کا اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ظاہر و باطن، سر کے بال بھی سنت کے مطابق، یہ جو بال باہر نکلے رہتے ہیں نا ٹوپیوں سے اور فیشنی بال، کم از کم ہمیں زیب نہیں دیتا، جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، یا سلوک کا راستہ طے کر رہے ہیں، یا کسی بھی طرح دینی شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں، تبلیغ میں ہیں، تعلیم میں ہیں، کسی چیز میں ہیں، جہاد میں ہیں، لیکن بال ایسے ہوں یا تو سنت کے مطابق، ٹھیک ہے، پٹے رکھنا جائز ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ اس لیے منع فرماتے تھے ہمیں کہ آج کراچی کا ماحول خاص طور پر، یہاں بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، کہ وہاں ماحول ایسا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے مخالف جنس جو ہے وہ توجہ کرتی ہے، جس کے بڑے بڑے بال ہوں اور اس کے آنکھوں میں کاجل لگی ہو اور وہ جو ہے دوسری طرف سے دعوت ملنا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر آدمی سر منڈا کے رہے گا اور ٹوپی چپکی رہے گی تو کوئی کیا توجہ دے گا، ریل منڈی کٹ منڈی پہ کیا دے گئے اوپر. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے رہو، اللہ والے بننا ہے، غیروں سے بچنا ہے تو اس طرح اپنے آپ کو اور سر منڈا دینا بھی خطاب عالمگیری میں لکھا ہے مستحب ہے. سر منڈانا جو ہے وہ مستحب، اور اس شریعت میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر کیا جاتا ہے ہوتا ہے. لہذا یہ بھی اس سنت کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے. سردی ہے ٹھیک ہے، تھوڑے سے بال رکھ لیے، گال تو آپ سبھی کو پتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے میں آگے بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس بات کو عوام الناس میں بتائیں، ورنہ بہت سو کو معلوم نہیں ہے کہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اور کٹانا یا کٹروانا گناہ ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوں گے، اور جب منبر پہ بیٹھیں تب بھی اس کو کھلے عام بیان کریں، لیکن کسی کی حقارت نہ ہو کہ سارے داڑھی منڈے بیٹھے ہیں، یہ نہ کہیں. ارے کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی شکل دی، سب سے پیاری شکل دی نا. بندے نے عرض کیا ہے کہ بناؤں کس لیے پھر میں بھلا محبوب کی صورت، میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت، بنایا آپ کو جیسا ایسا کہ جیسا آپ نے چاہا، کأنک قد خلقت کما تشاء، بنایا آپ کو ایسا کہ جیسا آپ نے چاہا، میرے سرکار کو رب نے عطا کیا خوب کی صورت، میرے سرکار کو رب نے عطا کیا خوب کی صورت. تو یہ بتائیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، تمام نبیوں کے سردار ہیں. بتائیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوئی بری شکل دیں گے؟ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شکل ہی اللہ تعالیٰ کی پیاری شکل ہے. لہٰذا ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا اور واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے. آج عوام الناس اس کو سنت سمجھتی، رکھ لیا تو ثواب، نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں. وفر اللہ، وفر کا کیا ہوا، وافر کہتے ہیں، وافر پانی ہے. ہم کہیں ٹینک میں وافر پانی ہے اور ہو نیچے اتنا سا، دو انگل چار انگل، کیا کہیں گے؟ وافر کا مطلب نظر آ رہا ہو ڈھکن کھولتے ہی. وفر اللہ واخف الشوارب، مونچھوں کو کترواؤ کم کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. میں نے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانہ کے تھے، ہے نا، مفتی صاحب لدھیانہ کے تھے، مولانا یوسف لدھیانوی تو پہلے ہی لدھیانوی کے تھے رحم اللہ تعالیٰ، بہت قریب سے دونوں شخصیات کو دیکھا، بہت قریب سے اللہ کا شکر ہے. مولانا لدھیانوی صاحب جماعت سے تین منٹ پہلے تقریباً آ کے لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے کچھ پڑھتے تھے، کوئی تفسیری کتاب تفسیر ہوتی تھی یا کوئی حدیث شریف کی کتاب ہوتی تھی، اس کا مطالعہ کرتے تھے. گویا کہ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، یہ شعر علامہ ندوی کا ہے حضرت تھانوی کے لیے، کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، پھر یہ چراغ نور دکھایا نہ جائے گا، چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ، جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا. لہذا حضرت تو اپنی زیارت کراتے تھے، اصل تو ہم دیکھتے تھے، وہاں میرا ایک دوست رہتا تھا اس لیے میرا جانا ہوتا تھا کبھی کبھی. مفتی رشید احمد صاحب کو الحمدللہ میں نے پورے یعنی کہ 84-85 اور اس کے بعد 90 میں ایک دفعہ زیارت ہوئی، اس طرح دیکھا، ہر وقت میں نے دیکھا کہ مونچھیں باریک اور داڑھی ماشاءاللہ پوری. تو بزرگوں کے طریقے میں آنے میں کیا حرج، پنجاب میں تو مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، یہاں تو یہ چیز ہے. لیکن آپ کراچی میں آ کے دیکھیں، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، میں وہاں بیٹھا ہوا شعر سنا رہا تھا، مولانا کے برابر میں الحمدللہ میں بیٹھا تھا، تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد ہیں، اور آج اس دور میں میں سمجھتا ہوں شاید اتنا بڑا استاد اور علم کے اعتبار سے پاکستان میں، لیکن ان کی چہرہ، ان کا چہرہ بھی دیکھیں تو اپنے اکابر کے طریقے پہ آنے میں ہم کیوں ہم شرماتے ہیں. اس لیے دوسری روایت دیکھیں، ان حق الشوارب، ان حق الشوارب وفر اللہ، ان حق الشوارب واعف اللہ، مونچھوں کو باریک کرو اور داڑھی کو معاف کر دو، یعنی اس کو بڑھنے دو، کتنی بڑھنے دو اس سے بھی ہے. اب اس سے ہمارا اختلاف ہے نا غیر مقلدین سے، کہ وہ داڑھی کو اتنی بڑھنے دیتے ہیں کہ بڑھنے ہی دیتے ہیں. ایک آدمی حضرت والا فرماتے ہیں، ایک آدمی کی داڑھی اتنی تھی کہ جب اس کو استنجا کرنا ہوتا اس کو بغل میں دباتا داڑھی کو، پھر استنجا کرتا. کیا مذاق ہے داڑھی کے ساتھ، مذاق ہے. یعنی ایک مٹھی کے بعد کتروانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، اور مٹھی سے پہلے اس کو یوں کر کے اندر نہ کریں کہ ہم چھوٹے نظر آئے. جھنڈا جو ہوتا ہے لہرانے کے لیے ہوتا ہے، جھنڈے کو لپیٹنے کے لیے نہیں ہوتا، جھنڈا لہرایا جاتا ہے. یہ میرے اور آپ کے آقا کا جھنڈا ہے. کہہ دو شہ بتہا کے گدا ہو کے نہیں ہو، کہہ دو، بندے کا شعر ہے، کہہ دو شہ بتہا کے گدا ہو کے نہیں ہو، سرکار دو عالم پہ فدا ہو کہ نہیں ہو، تم عاشق محبوب خدا ہو کہ نہیں ہو، گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور میں مانتا ہوں عشق نبی ہے تیرے دل میں، میں مانتا ہوں عشق نبی ہے تیرے دل میں، سرکار کی آمد کی خوشی ہے تیرے دل میں، سرکار کی آمد کی خوشی ہے تیرے دل میں، ہاں عشق کی ایک آگ لگی ہے تیرے دل میں، اس آگ کو روشن کرو، دنیا کو دکھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اس بات کو آگے پہنچائیں، اس بات کے آپ امین ہیں، یہاں مقصود آپ کو سنانے، مقصود آگے پہنچانا ہے، کیونکہ آپ حضرات خود جو ہیں رہنما بنیں گے آگے جا کے انشاءاللہ، لیکن رہنما تو وہ صحیح بنے گا جو اپنی اصلاح پہلے کرائے گا، ورنہ لوگ کہیں گے دیکھو ماشاءاللہ مولوی صاحب بھی ہیں ٹی وی کے سامنے پھر بھی بیٹھے ہیں، میری جسے کہتے ہیں افسوس کی انتہا نہ رہی جب میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، امام صاحب، امام مسجد، میں چل رہا ہے وہیں بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے بھائی، آپ اٹھ کے آ جاتے کہ آپ ٹی وی بند کریں گے تو ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، لاکھ آپ کے ہم نہیں دیکھتے، یہاں مجبوری کیوں، کیا مجبوری ہے کہ آپ کو وہاں بیٹھنا پڑا؟ دو چیزوں کی کمزوری ہے، ایک تقوی کی کمزوری، دوسرے مال کی حرص، یہ ہمیں چندہ دیتا ہے، اگر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، بندہ ناراض نہ ہو، یہاں کیا تعالیٰ فرماتے کہ اگر بزرگوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے تو سیٹھوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی، اللہ والے سیٹھوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتے۔ ایک اللہ والے غالباً حضرت تفتازانی رحم اللہ تعالیٰ پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، بلکہ وہ آیا نا تیمور لنگ، تو اس کے پیر میں لنگ تھا، یعنی وہ لنگڑا تھا، اس پیر وہ پھیلا کے رکھتا تھا، لہذا اس نے پیر پھیلایا تو حضرت نے بھی پیر پھیلا لیا، ان عالم اور بزرگ نے کہا کہ ان کے مصاحبین نے کہا جو چمچے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے مولانا یہ پیر پھیلانا کب سے سیکھ لیا ہے؟ فرمایا جب سے ہاتھوں کو سمیٹنا سیکھ لیا ہے پیر کو پھیلانا سیکھ لیا ہے، جب ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے تو پیر کیوں نہ پھیلائیں۔ جب اس نے کہا کہ مرا لنگ، مجھے تو لنگ کی بیماری ہے، میں لنگڑا ہوں، انہوں نے فرمایا مرا ننگ، مجھے شرم آتی ہے کہ ایک جاہل میری طرف پیر کرے اور میں پیس ویسے بیٹھا رہوں۔ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ سے افریقہ میں ایک صحت وہاں تو بہت ہی ہوتے تھے، وہ بیت ہونے کے لیے آنا چاہ رہے، حضرت والا جو صحت میں تھے ماشاء اللہ تو نیچے بیٹھتے تھے جیسے گدے ودے تھے، وہ آئے، وہ ان کو کرسی پہ بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ بیماری تھی، حضرت والا وہ آئے تھے بیت ہونے کے لیے، مجلسوں میں شرکت کی، پھر بیت ہونے کے لیے حضرت والا فرمایا میرے لیے بھی کرسی لاؤ اور اس سے اونچی کرسی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرید اوپر بیٹھا ہو شیخ نیچے بیٹھ کے اس کو بیٹھ کرے، سلوک کے راستے کے خلاف ہو۔ تو ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ شعر مفتی تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب حافظ صاحبان محمود صاحب جیسے علماء کے شیخ کا شعر ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا، جو اللہ سے ملے ہوئے بس ان سے ان کے قریب بھی ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، کم از کم آئینہ نظر آ جائے گا، آئینہ نظر آ جائے گا کہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، جو گناہ ہوں گے اس پر تنبہ تو ہو جائے گا نا، کم از کم چھوڑیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ ہمت بھی آئے گی، اہل ہمت کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ہمت آئے گی۔ حضرت جنگوئی نے شرط لگا دی، شرط سے مراد ایسا نہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں شرط ہو رہے ہیں، کہا کہ حضرت میں بیعت تو ہو رہا ہوں لیکن آپ مجھ سے تہجد کے لیے نہ فرمائیے گا، میں تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا اچھا، جب تم مرید ہو کر شرط لگا سکتے ہو تو میں شیخ ہو کر بھی شرط لگا کر سکتا ہوں، تھوڑی دیر ذکر تو کر لو گے تنہائی میں؟ جی حضرت یہ کر لیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لہذا تسلیم کے بیعت ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ تعالی کہا کہ مولوی رشید احمد کی چارپائی ہمارے برابر میں لگانا، اپنے خدام سے کہہ دیے بس برابر میں لگانا اور کچھ بھی نہیں۔ رات کو اٹھے حضرت اپنے وقت پر، اور یہ بھی نہیں کہ زور سے کوئی ایسا کام کیا جس سے آواز ہو اور اٹھ جائے مولانا، چپکے سے اٹھ کے اپنے جیسے ہے، ہم لوگ اگر یہ کام بھی کرتے تو ذرا کوئی نہ کوئی دھماکہ خیز ایسا چیز کرتے تاکہ پتہ چلے ماں بدولت تہجد کے لیے بیدار ہوئے۔ ہمارے بھائی طاہر صاحب کا بڑا اچھا شعر ہے، فرمایا کہ ہم تہجد گزار ہیں طاہر، ہم تہجد گزار ہیں طاہر، دیکھیے پہلا مصرع کیسا ہے، عجیب سا ہے نہیں، کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم تہجد گزار ہیں طاہر، ہم تہجد گزار دیتے ہیں، ہم تہجد گزار ہیں طاہر، ہم تہجد گزار دیتے ہیں، یعنی فجر میں اٹھتے ہیں۔ تو یہ سنت ہی اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوتے چپکے سے اٹھ کے جاتے، کباڑ آہستہ سے کھولتے آہستہ سے بند کرتے دروازہ اور چپکے سے جاتے، ہاں آخری 10 دنوں میں رمضان شریف کے ان دنوں میں اٹھاتے، باقی عام دنوں میں سو رہے ہیں ٹھیک ہے، فجر میں اٹھائیں گھر والوں. تو حضرت حاجی صاحب بھی آرام سے گئے نماز کے لیے، اپنے عبادت کے لیے، تہجد کے لیے، لیکن زنگوئی کو آنکھ کھل گئی اور پھر خارش ہونا شروع ہو گئی اور پھر نیند نہیں آ رہی، بے چینی. سوچا کہ چلو ذرا ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، استنجا کر لیتے ہیں. جب استنجا کیا، ہاتھ منہ دھویا، کہا ہاتھ منہ کیا دھوئیں، وضو کر لیتے ہیں. جب وضو کر لیا تو وضو کر کے چلو 2-4 رکعت پڑھ ہی لیتے ہیں. پھر فرمایا کہ حضرت نے شرط پہ تسلیم کر لی، تصرف کر دیا اپنا، چھوڑا نہیں بغیر تہجد پڑھائے ہوئے، آخر عمر تک عمل جاری رہا. اس لیے اہل ہمت کی صحبت میں اگر آدمی نہ بھی چاہے تو بھی وہ عمل کرنا پڑتا ہے، نہ بھی چاہے کیسے نہیں چاہے گا، جب اللہ چاہ لے گا اللہ والوں کی دعاؤں سے تو یہ کیسے نہیں چاہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. اس لیے کم از کم وہاں تک تو پہنچ جائیں، یہ ذریعہ ہے اور کچھ نہیں. خاصان خدا خدا نہ باشد، لیکن ز خدا جدا نہ باشد، اس کا ترجمہ میں نے کیا، جو خاصان حق ہیں خدا بھی نہیں ہیں مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے، مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں. جیسے دھوپ کہیں یہ سورج ہے، یہ دھوپ جو سورج ہے، یہ دھوپ سورج نہیں ہے لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے. بلب کی روشنی بلب نہیں ہے لیکن بلب سے جدا بھی نہیں ہے. اسی طرح اللہ والے اللہ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے جدا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جدا بھی نہیں. اسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. الحمدللہ، اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے اگر کافروں کو پتہ چل جائے، فاسقوں کو، تو کوئی کافر کافر نہ رہے، فاسق فاسق نہ رہے، سب اللہ والے بن جائے. اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی دولت اور یہ سکون، یہ چین، یہ اطمینان، یہ کیفیات چھپا کے دیتے ہیں. اگر عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ ان اولیاء اللہ کے پاس کیا نعمت ہے ان کے دلوں میں، تو وہ کوئی بھی کافر فاسق نہ رہے بلکہ سب ایمان بھی لائیں، اللہ والے بھی بن جائیں. لیکن یہ چیز عمل کرنے کے بعد پتہ چلتی ہے، پہلے سے نہیں کوئی بتا سکتا اس کی نعمت کو، کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت تھانوی کے ملفوظات عجیب و غریب ہیں. ایک لڑکی نے، فرماتے ہیں ایک لڑکی نے، سہیلی تھی اس کی شادی ہو گئی، تو اس نے پوچھا بہن ری بہن، ہندوستانی زبان بول رہا ہوں، حکیم الامت نے اسی طرح لکھا، مزہ اسی میں آئے گا، بہن ری بہن تیرا بیاہ ہو گیا، ذرا یہ تو بتا، بیاہ کا مطلب شادی ہو گئی، تیرا بیاہ ہو گیا، ذرا یہ تو بتا بیاہ میں کیا مزہ آ گئے ہے. اب اس نے کہا کہ یہ میں بتا نہیں سکتی، جب تیرا بیاہ ہو جائے گا تب تجھے خود پتہ چل جائے گا. حکیم الامت نے فرمایا کہ جب ایک حصی لذت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا؟ یہ تو حاصل ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کاش کہ ہمیں پہلے حاصل ہو جاتا. علامہ ندوی نے یہی تو کہا تھا، جانے کس انداز سے تقریر کی، پہلے فرمایا کہ علم تو ان بوریا نشینوں کے پاس ہے، ہمیں تو دھوکہ ہو گیا. جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن نے، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ، شیخ بھی رندوں میں آ شامل ہوا، شیخ بھی رندوں میں آ شامل ہوا. حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ لکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیج دیا. وجہ کیا تھی کہ میں معتمم ہوں، آپ ملازم ہیں. اکثر ملازم کی مناسبت معتمم سے نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تنخواہ کم ہے یا کوئی بھی عدم مناسبت کی بات، حالانکہ وہ تو معتقد تھے، بیعت ہونا چاہتے، پر میں نہیں، آپ کو میں نہیں بیعت، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے. اب وہ متحیر تھے، یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ میں اتنا بڑا عالم اور مجھے بالکل غیر عالم کے پاس بھیج رہے ہیں. انہوں نے اتنا فرمایا کہ مجھے دو حرف آتے ہیں اور حضرت جو ہیں وہ تو باقاعدہ عالم بھی نہیں، لیکن حضرت کے مشورے پر، حکم پر چلے آئے مفتی شفیع صاحب کے پاس سے، دارالعلوم سے پھر آتے تھے نعت ناز آباد ڈاکٹر صاحب کے پاس کراچی میں، وہاں سے بیٹھے. فرمایا بس الحمد شریف کی تفسیر کچھ بیان فرما رہے تھے، لطائف باریکیاں اس کی، ایسا اثر ہوا دل پر، تو پھر یہی گویا کہ یہی شعر بدابان حال ہونے کا، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. اور یہ تینوں حضرات انہیں سے بیت اور انہیں سے ڈاکٹر صاحب سے مجاز، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا مولانا جھانوی صاحب فرماتے تھے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب یوں فرماتے تھے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کی اصلاحی خطبات اٹھائیں ہر دوسرے صفحے میں. میں نے جب سنایا تو لوگ حیران رہ گئے، اس لیے میں اس کو اثر کے بعد سناتا ہوں، اصلاحی خطبات اس میں دیکھیں ہر دوسرے صفحے پہ پیچھے ضرور ہے ہمارے اگر ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے. آپ بتائیے دنیا میں زیادہ نام مفتی صاحب کا ہے ڈاکٹر صاحب کا ہے؟ مفتی صاحب کو دنیا پہچانتی ہے شیخ الاسلام کو, کیونکہ ان کا کام اتنا ہے بینکنگ میں, معاشیات میں, دوسری چیزوں میں. اور اللہ تعالیٰ نے پھرایا جہان دیدہ آج سے 25 سال پہلے لکھی تھی, اور دنیا میرے آگے بھی آگے اس کی دوسری جلد. لیکن اپنے حضرت کا نام لینا یہ محبت کی علامت ہے کہ میرے حضرت یوں فرماتے تھے, یہ سند ہے. فلاں نے فلاں سے روایت کی, فلاں نے فلاں سے روایت کی, ڈائریکٹ نہیں بلکہ فلاں نے فلاں سے. اسماء الرجال کا فن کیوں ہے؟ جس کو محبت حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جن کو باب عشق سے سابقہ پڑ چکا ہے ان سے پوچھیں کہ یہ محبت کیا چیز ہے, کہ مجھ سے میرے شیخ نے فرمایا. ان سے حضرت والا فرماتے تھے مجھ سے میرے شیخ نے فرمایا کہ مولانا حکیم اختر, اللہ تعالیٰ کا راستہ یوں تو دشوار ہے, مگر اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم واقية كواقية الوليد, يا أرحم الراحمين. يا الله مرے بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما لیجئے, ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے, 100% اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما دیجئے, جو آپ کی بندگی سے لبریز ہو. یا اللہ آپ نے اپنے قرب کی جو شراب اولیاء اللہ کو پلائی تھی, شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو, اس کا کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے, ہمیں بھی اپنی محبت میں سرشار فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں علوم دینیہ کے لیے قبول فرما لیجئے, اور دین کی خوشبو کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ جملہ دینی خدام کی یہاں جتنے بھی ہیں, یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرمائیے, کفالت بھی آپ قبول فرما لیجئے, دینی مدارس کی بھی حفاظت فرمائیے, کفالت بھی آپ ہی قبول فرما لیجئے. یا اللہ جتنے طلبہ اکرام یہاں پہ علم حاصل کر رہے ہیں اور جہاں جہاں, یا اللہ سب کی بھرپور مدد نصرت فرما دیجئے. یا اللہ علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ ساری دنیا میں علماء حق سے خوب کام لے لیجئے. یا اللہ اہل بدعت کو اہل سنت بنا دیجئے, اہل کفر کو اہل ایمان بنا دیجئے, اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجئے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. یا اللہ سب سے بڑی حاجت ہماری یہ ہے کہ آپ ہمیں ولایت اور استقامت اپنے راستے کی عطا فرما دیجئے. یا اللہ بہت سے دوستوں نے جھنگ میں اور یہاں پر جہاں جہاں, یا اللہ کراچی سے فون اور میسج آ رہے ہیں, یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے. آپ کے دلوں کے رازوں سے باخبر ہیں اے دونوں جہانوں کے مالک. حضرت والا یوں دعا فرماتے تھے, اے دونوں جہانوں کے مالک, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, امين برحمتك يا اتوار 16 نومبر 22 محرم جامع عباسیہ بہاولپور. بعد